أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سورة الحاقة مكي سورة دي نازل شهد أرسطو دا سورة الملك أو مكي دا سورة المعارجنا. ترتیب قرآنی کی یو کم او یایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اتا او یایم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قول سردار مخ کی سورتوں کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالی او اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو. نو دی صورت کې الله تعالی تخویفی دنیوی او تخویفی اخروی بیانې د پاره د منکرینو. دویمه وجه د ماقبل سره ربط داده مخکې صورت کې الله تعالی ویل ول عذاب الاخرت اکبر. عذاب د آخرت چې هغه ډیر زیات لوی شی دی. نو دی آیات کې الله تعالی د قیامت د عذاب عظمت شان بیانې او د هغې هیبت الله تعالی بیانې. داود صورت دا تخویف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبه او خمسه سره چا چې دنیا کې د الله تعالی دین نه منلې هغه الله تعالی تبا کړی دي. دغه دې صورت کې الله تعالی پنځه قومونه ذکر کړی دي چې الله تعالی دام تبا کړل هر کله چې د الله تعالی دین ونه مانه. دا صورت په اعتبار د معنا سره دا ګران دی. نو توجه کوي ترجمې ته. الحاقة ما الحاقة الحاقة آفت یقینی راتون کے ما الحاقة سلوی دے یقینی آفت راتون کے اغا آفت چی راجی کما او یقینی آفت دے اغا راتون کے دے ناغس شے دے. اس بات دا قیامت اللہ تعالی ذکر کے پسیپت دا حاقی سرا الحاقة اغا آفت یقینی راتون کے ما الحاقة سلوی دے اغا یقینی آفت راتن کے. دا قیامت پو نمونو کی یونم الحاق دا قیامت تا حاق قولے والے کی یو جا ہم پسرین ذکر کری دا قیامت تا حاق دا کے والے کی گی دا اغا ساعت دے چا اغا یقینی واقع کی دن کے لے ذکر تا حاق والے کی اغا آفت یقینی راتن کے دا اغا معنی ام دا غدا. دویم ذکر کړی دی تفسیر ماوردی لیکلی دی قیامت ته حق ځکه ویلای کیږي هغه سیزونه چې هغه یقینی دی هغه په کې واقع کیږي. بعث یعنی دوباره و خلق را ژوند کیږي دا یقینی خبره ده. حشر به کیږي حساب کتاب دی تر د میزان دا پولیسو رات دی یا جنت دی جهنم دی حق ویلای کیږي یقینی چیز ته. نو بدی کې هغه یقینی چیزونه واقع کیږي اغا تاسو ته ویل چې دغه چیزونه دي. نور وجه علما ذکر کړی دي حق او ته ځکه ویلای کیږي چې چاله به حق د جنت ورکې او چاله به حق د جهنم ورکې ځکه ته حق ویلای کیږي. الحاقه اغا آفت یقینی راتونکې مل حاق سلوی دی اغا یقینی آفت راتونکې. و ما ادراک مل حاق او سچیس بویا کڑای تا مل حاقا چی سری اغا یقینی آفت راتن کی. کذبت سمود و عادن بالقارعہ در او جن گنلی سمودیان و عادن او عادیان بالقارعہ اغا آفت تک ان کے ددلنو قارعہ ولی کی گی حغشی تا چی آغاز لٹکی. قارعہ دا دا قیامت پو نمونو کی بل یو نم دے دا قیامت نم بل سری قال قارعہ. قیامت تا قارعہ ولی وی مپسرین لیکلی دی قارعه ته ځکه ویلای کیږي. مبرد ذکر کړی دی وای قارعه د قرع نه ماخوذ دی. قرعه ویلای کیږي قرندازی خسن یا چوره ته ویلای کیږي. نو د قیامت داسې دی لکه سرنګ چې خلق قرعه واچي خسن واچي نو څوک په خسن کې کامیاب شي او څوک په خسن کې ناکام شي. د قیامت دا قارعه ده یعنی پدې کې به داسې کیږي لکه خسنه چې واچول شي نو څوک کامیاب شي او څوک پکې ناکام شي. دې کې هم دغسې کیږي. دویم قول لمپسرین دارے چی قارعہ قیامت تا ذکر ولے کی گی قارعہ دا قرعی ندے قرعہ ولے کی گی یو شے سخت کولا چی ویٹ کئی سڑا یو شے نو قیامت تا قارعہ ذکر ولے کی گی چی دا قیامت کم حیبتو ندی دا قیامت کم یری دی او دا قیامت کم دحشت دے وحشت دے یر دا دا مسلمانانو دا زرون با وٹ کئی دا کافرو دا زرون با وٹ کئی ذکر تا قارعہ ولے کی گی کذبت سمود و درغجن گنلی و سمودیان و عادیان بالقارعه قیامت لرا یعنی اغا آفت چی تکون چی لدلون دے یو بلا مانا پسرین ذکر کری دے وی قارعین مراد اغا عذاب دے چی پا عادیان و پا سمودیان و مندر آغلے ہو نبیا مانا دا تخویف دنیاوی دے بیا کذبت درغجن گنلی و سمودیان و عادن و عادیان و بالقارعه اغا عذاب لرا چی پا دیو باندراتون کے ہو اغا عذاب درغجن گنلی فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وصلى الله تعالى تفصيل ذکر کی داغي چې چا باندې کم کم عذاب راغله دی الله تعالی داغي تفصیل ذکر کی اما ثمود هر چي سمودیان دی فاهلكوا بالطاغيه نو هلاك له شول هغه بالطاغيه په سخت چغه باندې الطاغيه د دې مخ کې موصوف حذف دی اصل له سره الصيحه الطاغيه هلاك له شول سمودیان بالطاغيه په چغه باندې بالطاغيه چې هغه سخت چغه باندې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پی وکری کا وکلا پاغی باندې ټول الله تعالی تواکل یو دویم معنا په سرین ذکر کړی دا بی تواغیا یعنی بالفعل تواغیا بالفعلۃ تواغیا په هغه کارونو باندې چې باغی کې د حدود شرعیه او نادی او تیر شوی یو تواغیا یعنی پیر تواغیا هغه پیر تواغیا سره شرک کړی او کوپر کړی او دغه سی نور تکذیب ر قیامت کړی او صالح علیہ الصلوۃ والسلام دروژن ګڼلی اللہ تعالیٰ پا دیوانی تباق لد و اما عادن و هرچی عادیان دی پا اوحلی کو بی ریخ سر سرین نو حلاق للیشور آغا پا غسیلی باننی سر سرین چی تیزا و عاتیتن عاتیتن چی آغا دحدنا تیروتون کی و عادیان اللہ تعالیٰ پا سبانی تباق لد پا سخت سیلی بانی آغا اللہ تعالیٰ تباق لد سر سرین دری سمانه دا یو معنی پا سرین ذکر کری دا سر سرین پا معنی دا حلاق که ان کی سر دویم معنی ذکر کړی دا امام موردی وای سر سرین مراد اغه هواتی مراد ده الله تعالی په هوا باندې تواکل له سر سرین چې پای کې گلی و سخت یخنی او گلی تویل کی الله او دلی کړی دی وای زکه چې په سمودیانو باندې چې الله تعالی په عادیانو باندې چې الله تعالی کوم عذاب راوستي و دسیلې نو دا د جمی په موسم کې نو رجمی په موسم کې الله تعالی تواکل له سخت سیلې پراغ دل یخنی به کډی رضیاته و ان تر دې پورې پاغي کې غلې مو الله تعالی پاغي باندې تواکل بریح سرسر عاتیه خدا سي غلې و او داسي هوا و عاتیه تن چې هغه تیرېدون کې و ده حد نه تیرېدون کې و سخرها علیهم چلاول الله تعالی غیلره او بل معنا علما ذکر کړی ده عاتیه هغه هوا ته ولې کېږي چې هغه دومره تیز چې د انسان په مسامات باندې دنه نه ورننه وځي هغه هوا ته ولې کېږي عاتیه سخرها علیهم چلولی و الله تعالی غیلره دغه هوا علیهم پاغیبا نسب علیالین وشپی و ثمانیت ایام او تورزی وشپی او تورزی پی دغه هوا چلی دلا الله تعالی تواکل پاغیبا نی مفسرین لکلی دی علام بقعی رحمت الله علی لکلی دی و اذا شوال میاشوا او دا اخری پا تورزو کی بدیو بانی هوا راغ للا دا شوال میاشوا و اخرانی تورزی بس دا هوا پیو چرې دل الله تعالی پاغي باندې تواکل ده د چهار شنبه د ورځې نه شروع شي او د بلې چهار شنبه د ماخام پر په الله تعالی د سیلې وچلوله الله تعالی تبا برباد کله سخرها علیهم وچلوله الله تعالی دغه هوا علیهم پاغي باندې سبع لیال وشبه و ثمانیه ایام او تور دی حسوما د حسوم سمانه ده ډېر معنی علما ذکر کړی دي تفسیر موردی دو درې معنی کړی دي اگر ته ذکر کوم خصوما یعنی متتابعات دا وشپی او دا اتو ردی چرا سیلی پی چرا دلانو متتابعات دا پر لبسیوی پا میند که بکی چوٹی نوا یو مانا دا غدا دوی مانا دی کر کردی دا تفسیر موردی خصوما یعنی مشائمو دیو بانی چی دا وردی او دا شپی تیر دلی نو دا سپیری وردی او شپیوی شعومتو پاگی کی سپیروالی او پاگی کی او در این مانا دی کر کردی دا ون یا به خیره او بسپیرا او پاغي باندې پتر القوم فيها نلدا تا قوم لرا فيها پاغ ورځ شپو کې سرعه تفسیر جلالین معنی کړی د سرعه سمانه ده متروحینا هالکینا مړه پراته غرزولې شوی مړه پراته غرزولې شوی کأنهم اعجاز نخلین گوئی کی دا ویخونا و دا غا کجورو خاویا قردی دلی عادیان چیو دا دیر غط غط خلکو غط غطی تانیه وی خوا دومرم غط نو چی اغا بازی خلکو ویلی دی وی دا یو پکی جره دا آسمان سر سر لگی دا بل پکی دا غر سر لگی دا دا دومر غط نو دا آدم علیه السلام نا دا غی اولاد کم دی پس صحیح حدیث کرا غلی دی دا آدم علیه السلام قدش پیتا زراعو او بیا نبی علیہ السلام چې کمیږي کمیږي حتی الان تر دې پورې را ورسېدله او بیا د قیامت پورې هغه نور کمیږي خو الله د شپې ته وګزونه کمو خو بدنونه غټو نور خلکو به نسبت باندې بدنونه غټو نو دا داسې پراته لکه دا کجورو تنی چې پرتی خاویا غورځېدلې لکه چینسه چې کجورو ته نیولې غټې غټې ونې د غوزانو د توتانو دغسې د کجورو ونې دي چینسلې ته ولګوله دا د غلطې لرې کړلې دا سانګې مانګې رتی لري کلیو دا سټې پاتې شي الله تعالی وي داسې پراته وده الله تعالی داسې اعظم شان ذات دی الله تعالی بیا داسې عذابونه راولي فهل ترا لهم نو آیتینې دیو لرا فهل ترا لهم آیتینې دیو لرا من باقیا څوک تی باقی پاتې شوی څوک تی باقی پاتې شوی دی کنه الله تعالی وي ته یینې او کنی یینې ته نو سمانه ده یعنی په دې کې هیڅوک باقی نه دی پاتې شوی په دې کې هیڅوک باقی پاتې شوی نه دی فهل ترا لهم من باقیا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابيه دي آیت کہ اللہ تعالی تخویف دنیوی دو نمونے اللہ تعالی نور ذکر کیں اللہ تعالی لوط علیہ السلام را لگلے قوم تے بیان او کہ غیمون منلا اغم اللہ تعالی توکلن داسی اللہ تعالی موسی علیہ السلام را لگلے فرعونیاں تا غیم خبر او منلا اغم اللہ تعالی توکلیو نو دی توئی نمونے دا عذاب دنیوی کتا سوونه مندله اے مکی والو کتا سوونه مندله اے خلکو دری پیغمبر علی السلام خبرم اونه مندله الله تعالی و تاسو متوکی اگر ټول گناهونه چې په مخکینی خلکو کې موجود او هغه په دې امت کې موجود دي خو الله تعالی ولدا غي پسند کې عذاب ولین اور کئ نبی علی السلام دعا کړی او تاسو ما ویلو نبی علی السلام دعا کړی او الله تعالی زما په قوم باندې د سي عذابونه مرا ولا استیصالی عذاب او چې په یو ځای باندې ټول تباشي کنا مخکینو امتونو کې چې اغه کې یو یو ګناه موجود و اغه ټول په دې امت کې موجود دي شرک پکې شته دي دغه سي نور چې څومره دغه دي په بيدینيانی دغه په دې امت کې موجود دي خو نبی رسول الله دعا کړی او الله تعالی زما امت په یو دی باندې متبا کوا د دې وجنه دانه تبا کی وجا فرعون او راغ فرعون ومن قبله او اغه څوک چې ردن مخ کې ول موتفقات بالخاطئه ول موتفقات او اغه الټ کړل شوی کلی بالخاطئه په سبب د لوی ګناه باندې بالخاطئه نو لوی گناہ فرعونم کولا بالخاطئه او دغه سی د قوم د لوط علی السلام لوی گناہ کولا هغه سو شرک او کفر او بدینی و او د انبیاء علی السلام مخالفت کولو فعصوا رسول ربهم نو خنا فرمانی او کړل دی رسول ربهم د خپل پیغمبر فاخذهم نو ونی ول الله تعالی غیدرا اخذ الرابیه په نیولو سخت سره الله تعالی په سخت نیولو باندې راونی ول تفسیر ماوردی معنی کوي د رابیه عربیه په معنی د سخت سره شدیده شدیدتن رابیتن شدیدتن دوی معنی ذکر کړی د تفسیر ماوردی په اخذهم نوونی ول الله تعالی د خلکو لپاره اخذت الرابیه په نیولو رابیتن مهلکتن الله تعالی په داسي راونی ول چې بالکل هلاک لاله ان لما تغل ما وحملناکم بالجاریه دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل نمونه د عذاب بلنا مندا عذاب سره دا الله تعالی را وسی او قوم د نوح علی السلام باندې اغه واقعیا ته اشاره ده او اغه واقعیا مخکې بیان شوی ده بار بار قران کریم کې ان لما تغلم یقینا مونږه کله چې د حد نه تیرې دل وکړه لغو بو حملناکم سوارک للی مونږه تاسو فل جاریه په کشتۍ کې جاریه په جاری کې یو کشتۍ معنی ده او یو په کې د رواني معنی هم ده ځکه چې جریان دی کنه تاسو معنی کوي فل جاریه په رواني کشتۍ کې الله تعالی په غروانی کشته کې بچ کړلې نو دې کې سوال لږی چې مونږ خو نه اوچت شوی په کشته کې څنګه الله تعالی تاسو په کشته کې اوچت کړلې نو تاسو به دې کې معنی وکړئ تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا حملناکم یعنی حملنا اباکم ستاسو نیکونه می الله تعالی وایي چې په کشته کې اوچت کړل دا امخ کړی دی بار بار وضاحت شوی دی نوح علی السلام آدم ثانی نوح علی السلام دا دویم پلار او نیکو زمونږ استاد په آدم علی السلام پسې ورستو او الله تعالی په مونږ تاسو باندې دا احسان بیا ولیکي الله تعالی مونږ تاسو ته ولي و چې تاسو نیکونه بچ کړیو او خيار سره دای چې رپلار او د نیک سره څوک خو کین او هغه خپل ځان منی خګنی. نو الله تعالی وی اې دا نبی علیہ السلام امته ستاسو غپلار او نیک ادم علیہ ستاسو پلار او نیک نوح علیہ السلام او داغي مرګری هغه می پکشته کې سوار کړیو. نو مشر سره احسان دا داسې لیکره کشر سره چې احسان کړی لنجعلها لكم دیر پاره چې وګرځو مونږه ها د غسیز لره ها زمیر چاته راجره یو قول لم پسرین دار چې ها زمیر راجره هغه کشته ته نو لنجعلها دیر پاره چې وګرځو مونږه امثال د کشته اگر کشتی خونیش تره خداغی امثال چی دی واس موجود دی با دنیا کی کن لکم ستاوز دا پارا تذکرتن نصیحت دا یاداش دی نو کل چی کشتی یه نی پا دنیا کی نو دا نوح علیه سلام اگر کشتی زن تر یادوی چی دسی چه خلکو دا اللہ دین نو مندل اگر اللہ تعالی تبا کردیو تذکرتن پا مانا وانی پوشل یاداش دی لی نجعلها دیر پارا چی اگر زمونگا مثل دا دا کشتی امثال دا کشتی یو خود نوح علیه السلام کشته وی هغه خو موږ نه دریدلی کنه ځن نو داغي امثال تی مراد دی داغي پشاند کی جنوري کشته دی او خلق پکې ګرځي په وبو کې الله تعالی وی هغه موږ ګرځول استاد د پاره تذکرتن یاداش او نصیحت وتعيها اذن واعيه وتعيها او چې یاد وساتي دغه دره اذن واعيه هغه وګونه واعيه یاد ساتون کی الله تعالی وی دا په وګونه باندې واوري خو بیا په بل باندې وباسای ما بلکې دای بیا په وګونه کې وساتای دا خبره چې الله تعالی دې خلق تبا کړیو واعیتون سمانا دا تفسیر جلالین معنا کری دا واعیتون حافظتون لما تسمعو اغا غوگونا چی اغای بیا یاد و ساتی دا اوریدل دا زن سر بیا یاد و ساتی یو داره چی پا یو غوگ بانی واوری پا دی بلت وران دی سی دا وزی یو دا سی دی چی اغا غوگونا بیا یاد و ساتی دی زن سر نو اللہ وی پا دی که دا اغا چا دا پار عبرت دی چی وای اوری او بیا یاد دا زن سر و ساتی تفسیر ماوردی و بلا معنا کری دا واعیتون پا معنا دا مؤمنتون سر وتعيها او یاد وساتی دغه واقعیت لره اذنن اغه غوګونه واعیتن اغه مؤمن غوګونه د مؤمن مسلمان غوګونه چې واوري نو هغه به ته عبرت واخلي کافران د فکتار سوي نو هغه خوسم نه مني د مؤمن مسلمان غوګونه چې واوري نو هغه بیا د یاد ساتي الله تعالی دا پنځه واقعیت ذکر کړل فیضان په خفی سورې نفخه واحده ورستو د دنیوي عذابونو نو صلی الله تعالی ذکر کړي د قیامت حالات ذکر کړي دا سره پاره ذکر کړي در دیر پر ذکر کیږي چې دا حالات په مونږ او تاسو باندې را روان دي دې تم څه تیارې کړې دي کنم دې کړې دي نبی رسول سلام ته صاحب راغې اې د الله تعالی پیغمبر قیامت بکلی نبی رسول سلام ته ویل ما اعدت لها سری ول تیار کړې دي ته پوس کې چې قیامت کړې دي سری ول تیار کړې دي زه دا خبر راته وکا نبی رسول سلام ته د الله تعالی پیغمبر نور مولا هیڅ نه تیار کړې خوستانه میستا سر می مینه ډیره زیاتره پستا سر مینه زیاتره نور خو ته نشته نبی علیہ السلام تویل انتا مع من احببتا تا چیر چا سر مینه که پا دنیا کی قیامت کی وداغ سرائی بس اللہ تعالی وداغ سر را پورتا که دیر اخ کلی خبر اقلل کنا فیضانو پی خفی سوری نو کل چی پوکی اقللی شی پش پیلی کی نبخطو واحدا پوکی یو داو سر دری حالات دکر کی گی دری قسم کی فیات و حالات دا قیامت بیانی گی یو دا چی دا دنیا ورانی گی داغی و حالات اللہ تعالی بیانی و حالات داغی بیانی گی کل چی دنیا ورانی گی نو یو پوکی وکړه لشی پش پیلای کی یو پوکی وکړه لشی پش پیلای کی نفختون واحده یو پوکی ده او هغه به اسرافیل علی السلام کوي مخکې مې ته حدیث بار بار هغه حدیث وای نبی علی السلام ته صحابه کرام ویل اې د الله تعالی پیغمبره ته چر ترې سي پاره ما زندگی تیر نه کړل مزیدار چي خو خوشاله یو دسې مزیدار زندگی تیر کی د نعمتونو نه پیدې واخلې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل اے زما صحابه کرام سرنګي وځ په آرام باندې زندگی تیر کما په آرام او په سکون باندې زندگی نشم تیرولې ځکه الله تعالی چې کله اسمانونه او ځمکه پیدا کړلې نو الله تعالی یو شپېلې وسرم پیدا کړل او هغه شپېلې الله تعالی اسرافیل علیه السلام ته ورکړې ده او هغه خولې ته نیولې ده هغه وګي خو دې ده الله تعالی عرش ته الله تعالی ته انتظار کوي چې متا یو عمر کله وو ته حکم کېدلې شي نو کله چې ته الله حکم وکړي نو بس هغه له پوکي ورکې پوکي چې ورکړل نو هغه بده سي پوکي بیا نه د دنیا به ټول لوزولي دا بیا درته ختمي وس او په حدیث کې راغلي دي چې د شپېلې خو یو ده دغه دویم ځل باندې پوکي نه کیده واحده تن لفظ باندې ځان پوکي کوي نفخه تو واحده کله چې پوکي وکړي شپه کې یو پوکي د دنیا دورانې دوه لپاره کې یو پوکي ده بیا بل پوکیو پکې کوي اعلی چې کله دوباره د انسانان او پیریان او د ژوند کېږي او په یو روایت کې راغلی دی د دوانو نفخو په مینځ کې سلویخ کله فاصله وي څو فاصله وي سلویخ کله کله چې د دنیا ورانه شي او بیا د انسانان چې الله تعالی ته په میدان محشر کې ودرېږي او اسرافیل علیہ السلام بیا پوکی کئی پش پی لئی کر پدی پمنس کی وسلوی خکار تیر شوی دا پا یو روایت کی وسر آگلی دی نو دیده کرا نفختون واحدار یعنی یو زل پوکی بکی کئی دا دنیا دورانی دو دا پارا فایزانو پی خپی سوری نو کلی چی پوکی ہوک لیشی پش پی لئی کی نفختو واحدا اغا پوکی یو و حملتی الارض والجبالو او پورتا بکل لیشی حملت سمانا دا او رفعتا تفسیر جلالین دا مانا کری دا مانا ونو که چرتا حملت بار بکل لیشی دا پا بل شاوان خودش بار کونه چی بار شی بر پاس شاوان نا حملت مانا رفعت او پورتا بکل لیشی دا از مکا والجبال و غرونا پا دکتا دکتا واحدا او با تکولیشی پا تکولو یو دل سره دا دی مانا سره پا دکتا دکتا واحدا او با تکولیشی پا تکولو یو دل سره ما پا سرینو لیکلی دی و با تکولیشی دا غرونا دا از مکی و دا یو بل سره او جنگیگی او دا غینا و بیا بلکل هموار کلیشی دکتا دکتا واحدا او با تکولیشی نو بیا با هموار کلیشی پا یو دل بندی دا غرونا چی وست دا سمرا لول لول زیره پکی دا یو بلر شی دی بل سر با جنگیگی بل با دی بل سر با جنگیگی نو بیا با یو هوار میدان شی دکتا یو تکول دی یو هموار ول دی نو چا یو معنا کړی دا چا بل معنا کړی دن تاسو ته دوه وکړلی په دوک کتا او په ټکول شي د غزمکا او د غرونه د کتا واحده په ټکول یو زر سره چا موار شي بالکل پس موار شي بیا بیخي په یوم ایدین په اورد باندې وقاتل واقعه واقعا بشي هغه واقع کیدون کیفتا واقع کیدون کیفت پر باندې را شي یقیني شي تفسیر جلالین معنا کړی د لنډ معنا یو کا قامت القیامه بس وې قیامت راغی کنه چې دغه ورځ شو له قیامت باندې راغی وانشقت السماء او وبشلیگی وبچوی د اسمان په یوم جن د او په د غورت باندې واهیا کمزورې وې ځان بټینګول نش د قیامت نور حالت الله تعالی ذکر کړي وانشقت السماء او السماء مفرد ذکر شوی دی او بدی کله الف لام جنسی دی په معنا د جمع سره دی نو سو معنا د سکوي وانشقت السماء او وبشلیگی وبچوی د اسمانونه وبشلیگی دانه چې یو وشلیږي او غشپک به نور باقی پاتې نه نه دا خو اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي نو لپلامی جنسی دی په مفرد په معنا د جنس سره دی ټول اسمانونه براوشلیږي فهی یوم جن نو دغه په دغه ورځ باندې واهی د اسمان به کمزوري د اسمانونه به کمزوري ځان باندې شټینګولې بیکار وي دا وګوري معمولی یو کور ورغړی کنه معمولی یا په غر کې یو غټه تیګه ورغړی نو بیا څنګه چلی معمولی د غراشی زلزلہ راشي بیا خلکو حالت ته وګوري بیا په یو بل باندې پاسه ورخیږي خزان بار ته وباسي چې دا اسمان دا دومره غټ اسمان بیا یو هم نه دی دوم نه دی و اسمانو نه دی او دا را غورځيږي دا حالت الله تعالی دې لپاره بیانې چې د دې لپاره تیارې پکار دی چې پکاردار مونږ دې لپاره تیارې وکړو والملک علی ارجائها والملک ملائک د الله تعالی علی ارجائها په غاړو د اسمانونو باندې وای علی ارجائها مفسرین لیکلي دي یو قول دار چې مراد درینه دروازې دي د دې اسمان کې به پرې غاړو غاړو باندې دروازې پیدا شي ملائک به ترا کوس شي یا علی ارجائها ټول هو پیو ځوان نه اسمان نه نږدې کړنو کم ځای چې به باقی پاتې پاغي باندې ملائکی ويحمل عرش ربک او چتیبه عرش درپستا فوقهم پاسر دیونه پور تر دیونه یوم جن په دولت باندې ثمانیه چاغه ته دي د الله تعالی عرش به پورته کړی د الله تعالی عرش ثمانیه یو قول لمبسرین داري د احادیث صحیحو مرفوعو نه دا معلومیږي چې اته دی او په حدیث دا ابو داود کې راغلی دی دا اته وسدی نو صحیح قولدار چې مراد درینه اته ملائک تی مراد دی اته ملائک دوی موقوف روایت دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و اذا ثمانیه نه مراد چیرې اته سکونه تی مراد دی د الله تعالی عرش په دغه ورځ باندې چې پورته کړی اته سکونه به پورته کړی هغه د ملائکو سکونه وای خدا موقوف روایت دی او دا مخکی روایت چیرې د مرفوع احادیث صحیحو نه دغه ثابت ده او بل قول لم پسری نداره چی د سمان یعنی مراد تیره اتا جنسونه تی مراد دی اتا قسم ملائک دی اتا اجناس دی نو اغا اتا اجناس با دا اللہ تعالی عرش دا پرده کلی پا حدیث ابو داود کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا کم ملائک دی دا اللہ تعالی قدرتون تو گوری دا یو حدیث تاوی منور احادیث پا دی کدیر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تاویل وی حملت العرش ملائک چی دا اللہ تعالی عرش پرده کلی دی د یو ملک ذکر وزتا استه وکما د نرمو د غوګونو نه تر دوګي پوري وسه وکړونه مسافت دی پاغي باندې د غوګ د نرمۍ د دې ځنه واخله تر دوګي پوري دا لک زی چره زمونږ دومره لک دی نو د الله تعالی چې کوم ملائک پیدا کړی دي حملت العرش د الله تعالی عرش پورته کړی دي نو د یو ملک د غوګونو د نرمۍ نه تر دوګي پوري فاصله وسه وکړي پاغي باندې سفر وشي نه بیا نه ختميږي الله تعالی داسې ملائک پیدا کړی کوم غو تاسو وای چې موږ د الله عبادت نه کوو دا بوشي دا بوشي. تاسو ما حدیث ویلو چې بیت المعمور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور ولید د دې کعبې په برابرۍ کې په ووم اسمان باندې د پاسه الله تعالی بیت المعمور جوړ کړی دی، لکه څنګه چې انسانان د کعبې دغه کوي طوافونه کوي په دې کې عبادت کوي، هغې نه د شاپیره چیرې ملائک طواف کوي او په هغې کې عبادت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د ورځې اویا زره ملائک چیرې په هغې کې عبادت کوي، او چا چې د اولې ورځې نه عبادت کړی دی د قیامت پورې د هغې واپس دغه نه راځي، نمبر نه راځي. الله تعالی دومره ملائک پیدا کړي. دا موږ وایو چې موږ د هر سره ټینګ کړي دي او کار وشو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای په دې وو اسمانونو کې د څلورو ګوتو په مقدار باندې ځای خالی نشته چې په هغې کې ملائکو دغه نه دی خو د سجده الله تعالی ته نه دی خو دی دا الله تعالی دا دغه کړلی. خلک کوي وای چې تی وای خپې پورته کړی وای چې څه چل کې وای وای چې د اسمان راټینګوم کړم دا ما راټینګ کړی دی. مونږ او استاد دا خیال لري چې مونږ عبادت ونه کوو بس د الله بادشاہي به ختم شي. الله رب العالمین د سزاد دی. نو دی ځکه الله تعالی وای يحمل عرش ربک او چتیبا عرش در ربستا فوقهم چې دیو د پاسه دی یوم جن په دولت باندې سمانیه اته ملائک وای او دغه حالت چې تاسو ما وای یوم جن په دولت باندې تعرضونه پیش پکړل شي تاسو الله تعالی ته لا تخفى منكم خافية نبشی پټیدل منکم استاسنا خافی پټیدون کې په دنیا کې خو یوسوک دی او غلط کارو کې د حکومت ته تختی بس وای لاړ وشم بل ملک ته وو تختمه. نو الته کې بیا د الله تعالی نه چرته تختی د الله تعالی نه کې بیا پټیدل نشته ری د الله تعالی نه پټیدل نشته ری. فاما من اوتی کتابه به یمینه اوس دو قسم خلق الله تعالی ذکر کړي تقسیم په اعتبار د صحیفو سره، یو ته اصحاب الیمین وای او دویم ته اصحاب الشمال وای. دا ډیر زیات سخت حالات دی خره قیامت ده. فاما من اوتی کتابه نو هغه څوک چې ورکلې شغی ته عمل نامه دغه به یمینه په خیلاس باندې په یقول نو دی بوی ها امقرو کتابیا راشی واخلی اول ولی زما د عمل نامه خپل خپلوانو سی وګرځي په مزی می وکړلی مزی وای راشی زما د عمل نامه وګورئ مال الله تعالی عمل نامه په خیلاس باندې راکړله په خیلاس باندې به عمل نامه ورکړل شي. و انی ظننت یقینا ما عقیده ساتله تاسو ما مخ کې ویلی چې کله باس د عقیده دي نو په عقیده کې ځن نه چلیږي په یک بار ګمان مان نه کوي. نو دې کې مان نه غښوله انی ظنن تو اوس په دې کې سبب د نجات ذکر کړي الله تعالی دله د عمل نامه په نیک لاس باندې ولی درکله انی ظنن تو ما یقین کا انی ظنن تو ما عقیده ساتله انی ملاقن حسابیا چې یقینا زه مخامخ کېدونکې مد خپل حساب سره ما په کې دا ورځ لیدله مر دیر پر اعمال کوله مر دیر پر عقیده ساتله چې قیامت ورځ برازي. نو په هو فی عیشه الراضیه دغه مؤمن مسلمان به په خوشاله ژوند کې مزیدار ژوند دی مزو ژوند دی چې هغه تر جنت زندگی وي. فی جنته عالیه وی به دا په جنتونو اوچت کې د عالیه سمانه ده. نو یو معنا په سیرین ذکر کړی د عالیه رفیعه المکان د بنگلې د جنت چری دا وړې رضیاتی اوچتی غټه غټه بنگلې دي په دنیا کې کسو کا غټه بنگله جوړه کی سوچه ته جوړه کی زر چته جوړه کی تو جنت بنگلی چری چې تاسو مړواړی هغه مروي د سرو زرو د سپینو زرو بنگلی دي رفیعه المکان تفسیر موردی دغه معنا کړی ده. او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په سل درجه الله تعالی په جنت کې تیاری کړی دی مجاهدینو لپاره د یوې درجه نه تر د بلې پورې دومره فاصله ده لکه د ځمکې نه واخله تر د اسمانه پورې الله تعالی د سي درجه پیدا کړی دي. دوی معنا علماو ذکر کړی ده تفسیر موردی معنا کړی ده فهو فی عالیه دا عالیه دیم معنا سره فی جنته عالیه دیو په جنتونو کې عالیه چې دا غي مرتبه ډیره اوچته ده یو خدا چې دا بادی اوچته ده او دویم عالیه تون یعنی عظیمه تون په نفوسه د خلکو په ذهنونو کې واغه ډیر زیاتې غټي ډیر زیاتې غټي قدر او منزلت او دا غي عظمت په خلکو په زرونو کې زیات قطوبها دانیه قطوبها غنچکونه درې جنت دانیتونه غبنیز دي غنچکونه د جنت د میوه چې غبنیز دي. نو دا غلی کلی دی تفسیر جلالین معنا کړی دا دانیتون درې سمانه ده قریبتون دی جنتی ته بنیز دی یتناولها القائم والقاعد والمستجع جنتی سړی کولاړ دی نو دی جنت د میوه چې کم غمګوري دی کم غمګوچی دی کما د میوه دی نو په ولاړ باندې مو ته ورسی قریبتون یتناولها القائم والقاعد والمستجع یو سړی دی بیا کیناست نو هغه دغه دومره راخکته شي د جنت هغه ونی چې کم میوه پکې نو په ناست باندې به هم چیرې داسې به ته راښکته شي مړه خو داسې برته وایي چې ما وخوره په هر وخت کې داسې برته وایي او چې کله سملی نو بیا دا نه شي ویلی چې دې پسې بس پاسم او دا خبر ده. نو چې سملی بیا لاس بیا ورته ورسي او تاسو ته ما ویلي د جنت ونې چیرې هغه څنګه دي هغه سینې دي چې دا زیل دي او دا چرې پانی تر اورې جدلی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل په جنت کې هیڅ یو نه نشته مګر هغه سرو درو ده، هغه سره سرو درو ونه ده او دا مې وی بنولي. قصه دا ده الله تعالی دې ته مونږ تاسو بوزي اوس چې له روجوم د وسواسم په دنیا کې خو الله تعالی دې ته مونږ بوزي خبر به خلاص شي. الله دې په مونږ تاسو باندې خپل رحم وکړي. کولو وشربو دې په عبارت کې تقدیر دی دغه جنتونو ته ویل کېږي خوراک او کوي وشربو اسکا کوي هنيان هنيان په خوشالۍ باندې بما اسلفتم فی الايام الخالیه په دې وجه په وجه د هغه اعمالو باندې چې لیږلی و تاسو فی الايام الخالیه په تیر شو ورځو کې. تفسیر جلاله معنا کړی د ایام الخالیه یعنی الماضیه په دنیا، په دنیا کې کوم ورځې تیرې شوې وي په هغه کې تاسو نیک اعمال کړی د هغه نیکو اعمالو په وجه باندې تاسو لاړې د جنت ته. تاسو مخکې ما سوال او جواب کړی او دا دوه درې ځله وشوله. دې آیات نم دا معلومیږي چې انسان زی جنت ته نو په خپل عمل باندې بځي بما اسلفتم فی الايام الخالیه. الان کی حدیث کی راضی چی ہیڅوک جنت ته نشی تللی په خپل عمل باندې. نبی علیہ السلام ته صحابه کرام د الله پیغمبر تم جنت ته په خپل عمل باندې نشی تللی و نه اعظم نشم تللی و د الله پر رحم باندې بزما. نو تاسو ته ما دا خبره کړی و یو ظاهری سبب دی او یو باطنی سبب دی. اصل حقیقی سبب د الله تعالی رحم دی او ظاهری سبب د جنت د تللو هغه نیک اعمال دی. یا میر ته ویل یو جنت ته تلل دی، یو په جنت کې درجات دی. نو جنت ته صرف ور داخلی دل د الله تعالی په مهربانی باندې دی او د جنت درجات او دغه باغونه او میوی او دغه حور غلمانه او پغی کی مرتبه د بیا ملاویږي په عمل باندې. نو دې کې الله تعالی دغه وای و اما من اوتی کتابه بشماله وس الله تعالی غدوی مډل ذکر کوي اصحاب الشمال او لس حالات الله تعالی دغه ذکر کړی دی. و اما من اوتی کتابه او هغه څوک چې ورکړل شي ته عمل نامه دغه بشماله په چپ لاس باندې فیقولون ویبا یا لیتنی های افسوس دی ارمان دی ما در لم اوت کتاب یا چې نره نو راکل شی ما تر عمل نامه په چپ لاس یې ته عمل نامه میلاو شو لپوی دا چې لاړم تبا برباد شوم. نو چاته چې په چپ لاس باندې عمل نامه میلاو شي نو وای چې کا شرمان کما تر عمل نامه نو راکل شی ولم ادری ما حساب یا او نه پوی دلې زما چې دا حساب کتاب څه شه دی چې په دې باندې سر پوی نه وای چې حساب کتاب څه ته وای دا خو ما سره حساب کتاب شروع شو. یا لیتها کانت القاضیه یا لیتها هاي ارمان چې وې د غمر کانت القاضیه وې ختمون کې مال را یا لیتها کانت یعنی الموت د پی دنیا د دینه مراد چې په دنیا کې د غمر کې مراد ده. بس چې د غمر زما اخیرنې فیصله وې او بیا د دوباره ژوند پکې نه وې بیا به د ارمانو کې الموت د پی دنیا دینه مراد چې د غمر کې مراد ده په دنیا کې کانت القاضیه چې وې د غمر د دنیا مال را ختمون کې چې دوباره د قیامت نه ویندا بخو ما اغنى عني ماليا ما اغنى پیدرانک کله ما ته عني مال را ماليا مال زما زما مال ما ته پیدرانک کله زه خډیر زیات مالدارم په دنیا کې ډیر بنگلې می جمع کړی وی او بینکونه می ډکړی په کاردار چې مونږ او تاسو د دنیا بینک بیلنس برابر نکو د اخرت بینک بیلنس برابر اول پکار دی چې د اخرت د پاره چیرې ذخیره مونږ او تاسو جمع کو. خلک چیرې ځان له ذخیره کې د رزق ذخیره کې ځان له تغیر پاره کندوان جوړ کړی هغه ډکې چا د ابو ذخیره ځان له جمع کړي نه د قیامت د پاره ذخیره خپل جمع ک. ما اغنى عني ماليا پیدران کلماته مال زما هلك عني سلطانيا برباد شو زمانه بادشاهي زما سلطانيا د دین مراد څه شه دي دو درې معنی علما ذکر کړی دي یو تفسیر ماوردی ذکر کړی دی وای مراد درینه بادشاهي تی مراد ده لانه کان متواعا لاتباعه دغه دا خو مشرو کننو قیامت کې کله چې الله تعالی مخې ته ورشي عمل نامو ته چپ لاس باندې میلاو شي وای زماغه بادشاهي او زماغه مشری لاړه لزمانه هغه لاړه ختم شوله لانه کان متواعا لاتباعه تفسیر ما وردی دغه معنی کړی ده. دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین او تفسیر ما وردی وای دې کې رسول توان نه مراد کړي حجت تی مراد ده هلک عني لاړ برباد شو زمانه سلطانیا زللت عن حجتي قوتي وحجتي تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده ما چې په دنیا کې څه کول نو دا غیر پاره ما دلایل ویل چې دا د سینه دو داده سیده او داده سینه دو دسیده هغه دلایل هغه دنیا کې ما کم دلایل ور هغه زمانه لاړ ختم شول هغه نه ير شول. ثم فی سلسلتین خذوه دې په عبارت کې تقدیر دی الله تعالی به وی یقال للملائکه ملائکه ته به ویل شي خذوه ونی سیده لرا په غلو نو سړته توقونه واچوي الله تعالی به وی چې راوی نیسی او د سرته توقونه واچوي. ابن کثیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی د منحال ابن عمرنه اغه وی اذا قال الله خذوه کله چې الله تعالی وی د ملائکه څخه راوي نسی نو ابتدره 70000 ملکین د ددرانی ولو د پاره به او یا زره ملائکه یو بل نور مخکی چې الله زیرانه سم لکه مخکی تاسو ته ویل شو په قران کې چې علیها ملائکه غذا غلاظ شداد په جهنم باندې چې الله تعالی کوم ملائکه مقرر کړی دي دغه خو او طبیعت هم سخت دی او اغا طاقت دومره دی چې دغه سر څوک مقاوره نشي کوله نو کله چې الله ته وای چې خذو ونی سیدا نو او یا زره ملائک په یو بل نور مخکی کیږي چې مونږ راونی سو هر یو ملائک په هغه ته ورمنډه کوي ابتدره 70000 ملکین او یا زره ملائک په تور مخکی شي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړل خذو ونی سیدی لرا فغلوه نو توقونی واڅ واچوي دې څټه لاسونه غلوه غل ستو لکیږي په عربی کې تفسیر جلالین معنا کړی دا اجمعوا يديه الى عنقه في الغل را یوځی کې د دد لاس او خپې د سر سره یوځی وتړی اجمعوا يديه الى عنقه في الغل په دغه یو توقی پر زنجیر کې وتړی د لاسونو خپې را جمع کې داسې وتړی خذوه په غلوه نو سرته توقونه واچوي ثم الجحیم صلوه او بیا جهنم ته ورننه واسي صلوه سمانه ده ادخلوه تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا بیا جهنم ته ورننه واسي جهنم ته ثم فی سلسلتین او بیا په زنجیرونو کې زرعها چو گدواله دغه 70 ذراعا او یا گذره پس لکو نزول نه کیدلر او ځان کیدلر پر جهنم کې الله بو ته بیا وي هغه زنجیرونو په سر واخلې چې دغه گزونه سودی او یا گزه دغه گدواله ده تاسو وای چې دا د دنیا د گزونه تی مراد دی هغه د الله گز دی الله اغه ده الله تعالی گز دی پس لکوهن الله تعالی به چې زوړن کوي په جهنم کې زوړن کوي دا د ورتهولو د پاره به دا زوړن کلی شي حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی غټه یو غټه تیګه چې د جهنم د مور گینه خطر روانه کړی شي د غاړینه او یا کار د خطر روانه نو دا به یختون رسیږي او الله تعالی به په زنجیرونو باندې وتړي یو خطر جهنم ته ور زوړن کوي اعاذنا الله منه الله رب العالمین ری خپل کتاب دا درس او الله رب العالمین استاد یری نم دا منځو کو الله العالمین استاد یری نم روجنی ولید الله تعالی دار ته وسیله کو الله رضی جهنم نه مونږ بچو ساته عمر رضی الله تعالی عنه و خلق تویل ای خلقو اکثر ذکر النار و جهنم ډیر یاد وای ځانته جهنم ډیر زیات ری یاد وای ځانته بیا عمر رضی الله تعالی عنه فان حرها شدید جهنم ډیر زیات گرم دی و ان قعرها بعید او دا غی ویخ ډیر زیات لری دی وإن مقامعها حديد او دغه ګرزونه چې جهنميان په ولیکيږي نو هغه ماتوړونه د وسپنې دي د وسپنې په ماتوړونه باندې مخکې ذکر شول کنه چې فإن حرها شديد وإن قارها بعيد وإن مقامعها حديد امام ترمذي دغه روایت ذکر کړی دی نبی رسول الله چې صحابه کرام سره کیناسته نو کله به درس ویل یزما صحابه کرام لا تنسوا العظيمتين هغه دوه غټ سيزونه چرته ير نه کيه یو جنت دی او بل جهنم دی نو کله ځان ته جنت را دوي چې جنت ته وسنګ لاړ شمه نو کله ځان جهنم ځان ته را دوي چې جهنم نو وسنګ وچمه لا تنسوا العظيمتين دا غټ سيزونه دوه مې روي الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم دغه حالت نه بچ کی انه کان لا يؤمن بالله العظيم یقینا دې ایمان نه لرلو په الله تعالی باندې العظيم چې لوی شان والده لوی شان والده په الله تعالی باندې ایمان نه لره دغه لیکری دی ابن کثیر رحمت الله علیه د دې سمانه ده یعنی لا يقوم بحق الله تعالی د الله تعالی حقونه نه پوره کول الله تعالی حقونه نه پوره کول لا يقوم بحق الله تعالی العظیم چې غلوی شان ولده ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه ور کوله په خوراک د مسکینانو باندې د مسکینانو په خوراک باندې تیزی نه ور کوله انه یو خو دوه خبرې دي یو دا چې سړی یتیم ته په خپل مال او دغه ور کوي او یو دا چې یو بل سړی ته سړی و چې دا ته ورکړ نه په خپل ورکوله او نه چیرې یتیم او مسکین ته نه سره په خپل سره مرسته کوله او دې ده کې علات طعام په معنی د اطعام سره دی خوراک ورکول طعام خوړه د یو شی خوړه ته ویل کی او اطعام په بل باندې خوراول ته ویل کی دې ده کې د اطعام معنی مراد ده ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه ورکوله په خوراک ورکولو د مسکینانو باندې فليس له اليوم نو نشتري دره پر نن ورځ ها هنا پدې دې کې فليس له اليوم فلنشتري در پر نن ورځ ها هنا پدې دې کې حمیم گرم دوست تر پر مخلص دوست نشتري مخلص دوست لرنه نشتري حمیم چاته ویل کې مفسرین لیکلي دي حمیم هغه دوست ویل کېږي چې د تکلیف په وخت کې کم دوستا ترارسی هغه ته حمیم ویل کی ګرم دوست ته وي، یعنی چې په سختۍ کې تا ترارسی هغه ته حمیم دوست وي. نو الله تعالی په قیامت کې ستاسو د ګرم دوست نشته راځي په دنیا کې وستانه تکلیف لري کاو او تا راشي په قیامت کې وستانه تکلیف لري کی الله تعالی دغه نشته لري. فلیس له الیوم ان نشته لري در پاره نن رضاهونه پدې ده کې حمیم مخلص دوست بچکون کې دوست غنشته لري. ولا طعام او نوې د در پاره خوراک الا من غسلین مگر دغه زخمونو د وینو زو د جهنميان خوراک بسې نو غسلین دی. غسلین څه ته ویل کیږي؟ مفسرین لیکلي دي د جهنميانو د زخمونو نه چې کومه ویني او نوونه وبېږي نو جهنميان باغه خوري، دا ور جهنميانو خوراک. اعاذنا الله منه، الله رب العالمین دې تمنګ او تاسو بچو ساتي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ابن کثیر د غروات ذکر کړی دی عن ابن عباس رضی الله عنهما غسلین ستوی الدم والماء يسيل من لحومهم، ته جهنميانو د غوخونه چې کما ویني او کما د غرازي د ویني او وبتي کما راوزي نو دا ور جهنم دا بر جهنميانو خوراکي. الدم والماء يسيل من لحومهم عن ابن عباس رضی الله عنهما چې ابن کثیر د ذکر کړی دی. لا ياكله الا الخاطئون، لا ياكله نو خوري د غلرا الا الخاطئون مگر اغا پورا نافرمان اغا دیر گنانگاران. الخاطئون که الپلام عهدی دی مراد دین مشرکان و کافران تی مراد دی یا اللہ تعالی دین انده مندلی اللہ ری تطول مسلمانان بچ کی دیر سخت ورد را پا غاڑ در دیر زیاد پا کار داره چه دیر زیاد تیاره و توکو دیر زیاد تیاره دوم رز خیره و لوکو چه ورپاس شو پی اوزان دی جنت تا ورسو پا دنیا کی اخیار انسان داره چه دی یو ملک نبل ملک تزی پاسپورت هم ځان له برابر کې، شناختی کارت هم برابر کې، تذکره برابر کې، دغه نو ورستو بیا ځان له کرایانې وګوري، دا ټول پټکونه بیا تیریږي چې معمولی په یو دغه کې فرقې نو هغه زی و یار دې ته امزانه د شوې دې ته دستخط نه شوی بیا چیرې نه شمتلې نو په یو ځای کې پټک دی بل دی کې مونږ او تاسو سره ځن کدن پټک دی بیا د قبر پټک دی بیا چیرې قیامت کې محشر پټک دی بیا د پوری سورات پټک دی یا جنت دی بیا جهنم دی. الله تعالی په مونږ او تاسو باندې احسان کړي. فلا اقسم، فلا داسی نه دلک سرنګ چې د خلکو ګمان دی، اقسمو ز قسم کوم او بما تبصرونه په سبانه چې تاسو یې نه. تفسیر جلالین لیکلی دی بما تبصرونه من المخلوقات، تاسو چې کوم مخلوقات یې نه نو الله تعالی وي زماري په غی باندې قسمی و ما او په هغه مخلوقات باندې لا تبصرونه چې تاسو یې نه. الله تعالی قسم په سبانه کوي، جواب قسم سره انه لقول رسول کریم، یقینا دا قران کریم چې دا خامخا پیغام دی دغه رسول عزت من. الله عزت په دی باندې قسم کوم په هغه چا باندې په هغه مخلوق باندې چې تاسو یې نه او کم مخلوق چې تاسو نه یې زه په هغه باندې قسم کوم. جواب قسم دار چې دا قران کریم دا ټول کائنات ظاهری او مانوي دلالت کوي په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی کتاب باندې چې دا رښتونه کتاب دی. رسول کریم دا رسول نه مراد نبی علیہ السلام تی مراد دی، کریم عزت من دی. و ما هو بقول شاعر، او نه دا وینا دغه شاعر، قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ ساسونه ایمان نه وړي، ډیر خو چرې کافری کنه مسلمان بلګي خو مسلمان بی، او جمهوریت او ډیموکراسي کې هغه اکثریت دي. نو الله تعالی لږ خلک ایمان نه وړي او ډیر خلک چرې غو ایمان نه. ولا بقول کاهن، او نه دا وینا دغه کاهن او ترویتی د ساحر او د جادوګر وینا دغه نه ده. کاهن هغه چاته وای چې هغه اخبار بالغیب کيه، خلک زی خلکو ته وای دا کار وکړه ادمه کوه ستا بچر دا چل کی گی دا چل بکی دیتا وی کاهنه. نبی علیہ السلام وی سوک چی کاهن تلال او اغاو تسووی او داغی تصدیقو کی، نو دا پا اللہ تعالی چی کم دین دا ترالی گل دا پا غیبانی کو پرو که دا کافر شو پا غیبانی. قلیل اما تذکرون، دیر کم ساسونا نسیت اخلی، تنزیل من رب العالمین، نازل قلی شوی دی دا قرآن کریم دا طرف دا رب العالمین نا دا طرف دا غزات نی چی غپالون کی رتول مخلوقاتو دی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، لو تقولا کچری جوړ کړه وی دی پیغمبر علینا په مونږ باندې بعض الاقاویل، بعضی درو خبرې. اوس الله تعالی ذکر کوي چې دا خلک کوی چې دی پیغمبر د رضا نه جوړ کړه دی. الله وی کده په ما باندې یو خبر هم دروغ جوړ کړی وی، لا اخذنا منه بالوتی بالیمین، نو خامخا ضرور بنولې وی مونږ دلره بالیمین په غخې لاس باندې. لا اخذنا منه بالیمین د دې سمانه ده، او بیا ثم القطعنا، بیا پرې کړې مونږه منه د دنه الوتین رګ د سټه د سټ رګ بول الله تعالی مونږه پرې کړې وي. یو معنی علما ذکر کړی دا اخص په معنی د انتقام سره دی، او منه په خپل معنی دی، او یمین چیرې په معنی د قوت او د قدرت سره دی. تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا بهترین معنی ده اوس دا وکی دی الله تعالی وی کچر تری پیغمبر په مونږ باندې دروغ جوړ کړی وی لا اخذنا منه نو اخذ په معنی د انتقام سره بدله باغست یو مونږه امین هردی پیغمبر نه بل یمین په قدرت او په طاقت سره کدی پیغمبر په مونږ باندې یو خبر دروغ جوړ کړی وی الله وی زما دومره قدرت سره اجدا مار انیولې وی بالقدرتی بالقوت والقدرتی تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده دویم قول دار چی دا اخذ په معنا د قطع سره ده او با په بل یمین کی زیاتی ده او د یمین نه مراد چیرې ښه لاستی مراد ده نو بیا معنا دا شوله لا اخذنا خامخا پرې کړی به مونږه منه ددنه بل یمین یعنی لا اخذنا الیمین پرې کړی به مونږه ردنه دا ښه لاست پته مونږ پرې کړی وې د بادشاهانو دا طریقې چې باغیانو لا سزا ورکې ښه لاستی پرې کړی نو الله وی کدی پیغمبر په ما باندې دروغ څه شی جوړ کړی وې نو ما ردنه دا ښه لاست پرې کړی وې ثم لقطعنا بیاو پرې کړی مونږه من هردنا الوتین اغرق د سټه وتین اغرق ته ویل کیږي در سر نه تلې دې تر د زړه پورې رسیدلې دې یا دوی معنی علما ذکر کړی دا وتین دا یو رګ دې په دې ملا باندې تاو شوی دې د انسان نو کله چې غلر شي انسان ختم شي الله وی کدی پیغمبر په ما باندې معمولی خبره جوړه کړی وې رضا نه دروغ د ځنه ما درې سټه درې مړی دا رګ به مل کټ کړی وې دا به ختم شوی هر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوره دومره اختیار نشته لري یو حکم شریعت نه خلاف نبی علیہ السلام نشي جوړولې الله وی کده جوړ کړو ما ورته درې ست دارک به مل کټ کړو نو دې زمانی کم توغوتیان نشي غد الله تعالی د قانون په خلاف باندې ول قانون جوړي فما منکم من احد نندب ویستاو سن امین احد هیڅ یو تنه عنه دل را حاجزین بچکون کې الله وی کده پیغمبر ما هلاک کولې نو دل بیا سو بچکون کې نو خو نبی علیہ السلام په نه دی هلاک شوی د نبی علیہ السلام د سټ رګ نه کټ شوی د نبی علیہ السلام نه دنیا کې لاس نه کټلی شوی الله تعالی ته نه دی کټ کړی ځکه نبی علیہ السلام په الله تعالی باندې دروغ نه جوړ کړی و انه لتذکرۃ للمتقین نو ای کافرانو تاسو چې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی تاسو دروغ جنې دا دروغ جن نه دی و انه لتذکرۃ للمتقین و انه یقینا دا قران کریم لتذکرۃ خامخا نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو لپاره یا دا زمیر راجی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا و انه لتذکرۃ و یقینا دا نبی علیہ السلام چری نصیحت ورکون کړي للمتقین پرهیزگارانو لا نبی سوال دا وکي که زمیر نبی علیہ السلام ته راجی شي نو نبی علیہ السلام خو صرف پرهیزگارانو ته نصیحت نه ورکاوه خو ورچاته ورکاو نو تاسو به وایئ چې بیا دا پیدا ته اشاره ده یعنی د دې نبی علیہ السلام د نصیحت نه متقیان او پرهیزگاران چری پیدا اخلي او نور خو تی ناخلی پیدا کنه و انا لنعلم و یقینا خامخا پوی ګمنګا ان منکم مکذبین چ یقیناً بعض اشترے پتا اس کے دروغجن تکذیب کو ان کی اللہ تعالی دین دروغجن چ گنی اغه پک امشترے پتا سو کی و انه لحسرت علی الکافرین دغلی کلی دی تفسیر جلالین مکذبین بالقران و مصدقین دیر خلق داس اشترے چ اغه قران کریم تصدیق کیا نو دیر خلق داس اشترے چ اغه قران کریم تکذیب کیا و انه لحسرت و انه یقیناً دا قران کریم لحسرت خام خواب افسوس وی علی الکافرین په کافرانو باندې انه زمیر راجر قرآن کریم ته دغه لیکلی دی تفسیر جلالین لیکلی دی ازاره او ثواب المصدقین و عقاب المکذبین کله چې الله تعالی چا چې د قرآن منل لري په دنیا کې الله تعالی هغه ته ثواب ورکی او چا چې نه دی منل هغه ته الله تعالی سزا ورکی نو انه لحسرت په دغه وخت کې چا چې د قرآن نه دی منل هغه افسوس وکي د قران والا ته الله تعالی ډیره مرتبه ورکړي نو چا چې نه دی منلې څوک ته نه دی کیناستلې چا نه دی ویلې عمل په نه دی کړی هغه افسوس وکي و انه لحسرت نو یقینا د قران کریم خامخ افسوس دی علی الکافرین په نه منونکو باندې چا چې دا نه منلې و انه لحق الیقین او یقینا د قران کریم خامخ فوخ یقینی حق دی دا یقینی حق خبره ده او دا یقینی ثابت شی دی ده فسبح بسم ربک فسبح نو پاکی بیانوا بی اسم ربک دا نوم در ربستا العظیم چی لوی شان والده دا اللہ رب العالمین صفت بیانوا دا اللہ تعالی استعینی کوا دا اللہ تعالی تسبیحات وایا دا اللہ تعالی تسبیحات وایا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو په تل د میزان کې د ټولنا درنون کې شیغه شیر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا وای الله وی چی تسبیح وای نبی علیہ السلام ته وای ته الله تعالی تسبیحات بیان کا هغه الله تعالی چې ډیر لوی شان والا الله تعالی دی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم